دیده رهبر محاذ ملی اسلامی افغانستان از کمپ‌های مهاجرین افغان در ایالت بلوچستان پاکستان میباشد. در این روز محترم رهبر محاذ ملی افغانستان از کمپ حاجی خیر محمد اساقزی بازدید میفرمایند که بیانیه ایشان مربوط به محفل استقبال این کمپ میباشد. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم قائد المجاهدين والمهاجرين أما بعد قرانو مجاهدين ومهاجرين ورونو ډېر خوشاله مې تاسو په دې لوی مجلس کې وینم او دا راته فخر دی چې تاسو سره خبرې کوم. اکثره تاسو هغه مهاجرین یاست د افغانستان د هغه لرې سیمې د شمال د خوانه د شمال ولایتونه د خپل دین او ناموس د ساتلو لپاره خپل ورور اسلامي وطن پاکستان ته راغلي یاست. نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر. یقین لرم چې په دې هجرت کې ډېر زحمتونه لیدلي او ډېر مشقتونه هم قبل کړي دي، لیکن بیا هم خپل دین او ناموس ساتلو لپاره دا کار ته حاضر شوی یاست. زه خپل حاجي صاحب خیر محمد خان او د ده پلار او نیکه زما یادی چې ستاسو مشران دي او نیک کورنۍ ده او زموږ د مرحوم پلار نقیب صاحب د راتمندانو خلاصمندانو و او دي، نو تاسو رشته چې اوس هم په یو مشکل حالت کې ژوند کوئ، لیکن دا ستاسو صبر او حوصله انشاءالله چې نیک نتیجه باور کی چه خپل عزت او ناموس وساتئ، او دا هم ډېر کوشنه کړي او کوي چې ستاسو د هوسایي لپاره زمینه برابره کړي، او یقین لرم چې د پاکستان د مهاجرین او مسؤول کسان چې د بلوچستان په صوبه کې دي انشاءالله کوشش به وکړي. بعضو سره ما هم خبرې کړې چې تاسو ته دا څه ناڅه د آرامي او هوسایي دا برابر کړي. او ستاسو دا صبر حوصله انشاءالله چې نتیجه ورکوي او دشمن چې دی په دې پوه سو چې د افغانستان مجاهد ملت اس وخت د غلامي حلقې په غاړه نه ده اچوله، او دوی ته هم سخت زیانونه د سر او د مال رسیدلی او رسیږي، او موږ خو د خدای په امر ځان مو قربان کړی او خپل شهادت مو په ډېر افتخار منلی او خدای دې راته قبول کړي. الله اکبر. نو انشاءالله چه سموده که امید لرو به خدای لو درباره چه دیو خانه با دیر عزت سرلوالی اخپل وطن تا در اسلامی نظام سر لرسه او بالله تاسو وایم چې دا تاسو د قربانی ورکوي او ورکړایم دی او هجرت منلی دا لپاره منلی چې د چا غلامان نسی او خپل اسلامي حقوق بیرته لاسته کړي. اسلامی تنظیم مهاد ملی اسلامی دا استاسو په خدمت کې ده او زمونږ دا تګلار ده چې افغانستان ده بالکل آزاد شي او یو اسلامی نظام ده بیرته پکې راشي او خپل د افغانستان مسلمان مجاهد ملت په خپله خوشه او خپل طرز حکومت اخپل د حکومت او د دولت مشر وټاکي. نو دا تاسو هم چې په دغه لاره کې هر خدمت چې وي موږ تاسو به هغه لرې کوو او هېڅ چاته حق نه ورکوو چې په زور د افغانستان په مجاهد ملت باندې ځان تحمیل کړي. او د دغه لخوانه تاسو هم چې دا جهاد مو خدای لپاره د خدای په امر شروع کړی استاسو لپاره چې دا خپل ازادي د دین ازادي د وطن حاصل کړي او دا فکر کړو چې دا تنظیم چې ما جوړ کړ دا لپاره چې حتماً به دا کوشش کوم چې د افغانستان آینده مشي حتمي زه واخلم. دا استاسو کار دی نه چې ځان ته دا حق ورکوم نه بل چاته دا حق ته حاضر چې ورکوم چې په زور تاسو باندې ځان تحمیل کړي. نو هر افغان مسلمان حق لري چې په دې جهاد کې شریک شي. نو هېچا باندې د کفر الزام نه لګوو. الحمدلله ټول مسلمانان یو او نه چاته دا حق ورکوو چې په نورو باندې بې ځایه الزامونه ولګوي. نارې تکبیر. دا ورځو کې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه خبره په مجلسو کې کیږي دا که زه تاسو ته په یقین سره وایم چې د ده له خولې نه په دې نږدې وختو کې ما خپله اورېدلې ده چې هېڅ وخت په دې نیت دی نه دی چې دی حتما و خدای دې کې په هر غلط لار باندې وي دی د افغانستان زمام بیرته په لاس واخلي. لیکن د اسلام د خدمت لپاره د افغانستان د ازادۍ لپاره دا خپل فریضه ګڼي که وکړی شي چې په دې جهاد کې سهم واخلي. خدای په صراحت ویلای چې د قدرت طلبی لپاره دا کار نه دی، که د قدرت دوران و هغه هم تیر شو او سنما حتی رسیدلی چې نور دا گنجایش نه لري چې نور آینده کې بیا هم د قدرت په لاس کې واخلي. لیکن دا ستاسو کار دی چې هر څوک صالح نیک شخصیت چې افغانستان پرې ټولېدای شي دا ستاسو کار، چې تاسو هغه څه سړی چې مسلمان افغاني وټاکي، نو بیا هم تاسو نه دا خواهش لرم چې صبر او حوصلې نه کار واخلئ. او دلته زموږ د دین دشمنان د دواړو خواوو هم پاکستان کې هم افغانستان کې شته دي چې کوشش کوي چې مهاجر او د انصارو منځ کې نفاق او تفرقه واچوي. لیکن د دواړو خواوو نه زه دا خواهش کوم، د انصارو نه او د مهاجرینو نه، چې دوی داسې مضر کسان او عناصر ته ځای ورنه کړي او ورته دا فرصت ورنه کړي چې داسې کارونه وکړي. او بیا هم د پاکستان د حکومت او د حکومت مشر او خپل دولت مشر خپله رئیس جمهور جنرال ضیاءالحق نه موږ ټول دا مننه کوو چې خپل اسلامي او انساني او د همسایګي وظیفه یې ادا کړې او ادا کوي. السلام علیکم. اردان اعزاو، گرانو علماو، گرانو مجاهدین و مهاجرو، زا نه عالم یم او نه په روحانی حلقه کې داخل یم، خو متا د اخلاصمن سره یم چې د افغانستان د مشهور خاندان حضرت نقیب صاحب رحمت الله علیه د خاندان سره خپل اخلاص لرم. نو کما دی صفت کړی تا د اخلاص سره وبولم. بله موضوع چې زه غواړم ستاسو په حضور کې عرض وکم، زه د محترم پیر ګیلانی صاحب نظریات تاییدوم او هغه توصیه چې دی د جهاد په باره کې تاسو ته وکړې او یا دا یې وفرمایل چې ډېر احتیاط وکړئ ګرانو مهاجرو، چې د انصارو سره د ورونو په صفت ژوند وکړئ او د انصارو څخه هم دغسې خواهش کېږي چې ستاسو په هغه صفت باندې پذیرایي وکړي، لکه په مدینه منوره کې لکه د مخه چې مولوي صاحب وویل د حضرت رسول الله او د ملګرو استقبال یې وکړ. ګرانو وروڼو، خو د اسلام و تاریخ ته چې وګورو، هغه دور چې د نبی علیه السلام په عصر کې و، بیا ورو ورو دا دور هغه روشنی او هغه فضیلت چې د انحضرت علیه السلام په محضر مبارک کې و، دا اوس نه پیدا کېږي په اوس زمانه کې. تاسې وګورئ موږ پر کومه لار باندې روان یو. موږ ډېر مړونه به هغه وخت یو چې موږ یو در بله سره جار سو، او تاسف حالت دا دی چې نن زموږ ستاسې برګزیده انسانان او پوه انسانان په مختلف او متفرق شکل باندې یو پر بل باندې بدې بدې فتواوې او بدې بدې خبرې کوي. ډېر احتیاط وکړئ چې داسې مغرض انسانانو تر شعا لاندې ولاړ نه شئ، ځکه خدای مو یو دی، دین مو یو دی، وطن مو یو دی، مقصد او هدف او غایه مو یوه ده. نو که څوک تاسې ته د پاکستان د حکومت په باره کې یا د انصارو په باره کې غلطې او ناجایزې خبرې کوي، لکه پیر صاحب چې وفرمایل، دا ستاسې وظیفه ده د میلمنو په صفت او د مهاجرو په صفت چې داسې مخرب انسانان تاسې په خپله حلقه کې پرې نږدئ، ځکه دا هغه ډله کسان دي چې د نفاق دپاره راغلي او ستاسې جهاد د شا د خوا څخه په چاړه وهي. دا کسان باید تعقیب شي او د دې کسانو سره باید شدیده مقابله وشي، ولو که هر څوک وي. بله موضوع د افغانستان چې جناب پیر سید احمد صاحب ګیلانی صاحب وفرمایل، هغه زه په ډاګه وایم، هغه د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د افغانستان سابقه پادشاه موضوع ده. وروڼو، خدای تعالی په قرآن کې کفارو ته ویلي، مسلمانانو ته ویلي چې تاسې د کفارو مشرانو ته او د هغوی خدایانو ته بد مه وایاست. موږ خدای یو خدای دی، بل خدای موږ نه لرو، مګر مشران لرو. که څوک زموږ مشرانو ته په بده سترګه ګوري، موږ هغو ته په بده سترګه ګورو. که څوک مل پر مشرانو باندې بدی فتوا وکي مل پر غو سره شدیده مقابله کو. له دا څوک دا ایراو کی چې ظاهر شاه خپل ځان د افغانستان پادشاه بولي، لکه پیر صاحب چې وفرمایل ظاهر شاه د افغانستان پادشاه ځان نه بولي. ظاهر شاه سپنغری سړی دی او د ظاهر شاه په خاندان کې هغه خدمتونه چې افغانستان کې کوي د هیچا فراموش نه دي. ظاهر شاه دا حق غواړي او دا حق لري چې دی د افغان د یو ډېر غریب فرزند په صفت د افغانستان په جهاد کې خپل سهم واخلي. خو داسې ځوانان موږ وینو چې هغه وایي ظاهر شاه ته په افغانستان کې ځای نشته. زه درته وایم چې افغانستان کې ظاهر شاه ته ډېر لوی ځای شته. ظاهر شاه د افغانستان زوی دی، ظاهر شاه د افغانستان پاچا و، ظاهر شاه یو مسلمان او متدین او باشرفه سړی و. که د ظاهر شاه ټول عمر تاسې وسنجوئ لکه دلته چې ډېرو هغو کسانو چې په افغانستان کې خر نه لاره او دلته یې په میلیونو میلیونو پیدا کړي دي او بلډینګونه لري، د هغو سره د ظاهر شاه ژوند مقایسه کړو، تاسې په د ظاهر شاه د سلطنت د عصر چې یو فقیر انسان و د هغه سره به مقایسه نه شي. نو موږ د هغو کسانو سره مجادله کوو، مبارزه کوو، لیکن څنګه مبارزه؟ د شکنځلو مبارزه نه کوو. داسې مبارزه کوو لکه قرآن چې وایي چې وجادلهم بالتي هي احسن، چې هغه مبارزه وکړي په هغه طریقو باندې چې هغه بهترینه طریقه وي، نه د شکنځلو نه د فتواو. او موږ دا هم نه وایو لکه پیر صاحب چې وفرمایل چې ظاهر شاه د افغانستان پاچاهي غواړي. د افغانستان د حکومت انتخاب او د نظام جوړیدل د ستاسو خلکو کار دی، د افغانستان د ملت کار دی، دا نه زما کار دی، نه تنظیمونه کولای شي چې موږ ته څوک معرفي کړي. البته مطابق د خپل سیاست هر څوک آزاد دی هر څه چې وایي، مګر دا سوال د افغانستان د خلکو سوال دی. جناب پیر صاحب په ډېر عاقلانه صورت باندې هغه ته اشاره وکړه. موږ د څخه ډېر تشکر کوو. خدای تعالی دې په خپل مرام او هدف کې کامیاب کړي. خدای دې د دنیا او د آخرت عزتونه ور پر نصیب کړي. او خدای تعالی دې زموږ ملت د دغه اشاره څخه د ملحدینو او کافرانو خلاص کړي. نعره تکبیر الله اکبر. نور نو زه ستاسو وخت نه نیسم او زما حق هم نه دی چې هره ورځ به خبرې کوم، خو د پیر صاحب په امر باندې ما زر اولاس هم دا څو خبرې مې تاسو ته وکړلې. نو زه ستاسو هیله کوم چې د پیر صاحب وصایا او نصیحتونه ستاسو په غوږ کې چې رښتیا پیر بولی او رښتیا اخلاص لري چې دی وایي هغه باید وکړي تاسو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما ډېر ګرانو مجاهدینو او مهاجرینو ورونو، زه ستاسو د دې ډېر تودې هرکلی نه زړه له کومې تشکر کوم. او دا چې تاسو په دې ګرمه هوا کې ډېر وخت مو راته انتظار ایستو، زه بښنه غواړم. نو وخت کم ده، هوا هم توده ده. غواړم چې په لنډو کلمو خپل مطلبونه تاسو ته عرض کړم. اول خو د جهاد په برخه کې زه تاسو ته وایم چې الحمدلله د لسو کالو راهیسې دا ستاسو هغه واقعي د ایمان ډک عزم د دشمن مقابل درېدل، دوی ماته ته برابر کړل او دوی ماته سره مخامخ دي. همدا د دوی دا خدې او مکرونه چې اوس دوی وړاندې کوي او یو هم زموږ د منلو وړ نه دي، دا ټول د دوی د ماتې علامې دي. لیکن بیا هم دوی خو د جهاد په میدان کې، د جنګ په میدان کې مرۍ پیدا نه کړو، نو غواړي چې د فریب او د منافقت له لارې نه خدای ځنې کې موږ تاسو خطا باسي. لیکن الحمدلله همداسې قوي ایمان چې لرو، مؤمن شیطان خطایته نیسي. نو بیا هم موږ ته صبر او حوصله پکار ده. موږ دا وخت ورور تنظیمونه د جهاد په لاره کې مجاهدینو خدمتونه هم کړي او کوو یې، دا باید د چا نه هېر نه شي. اگر که په سیاسي لحاظ خیالات کې بس فرقونه وي، لیکن دا اساسي فرقونه نه دي. او څو عمده شیان چې دي هغه الحمدلله موږ متفق یو، او دا چې د روسانو د پوځونو بیرته وتل او جهاد طرف پورې دوام ورکول چې د الهادي او کمونیستي نظام لنګ شي او اسلامي حکومت او نظام راسي، او د افغانستان مجاهد ورسته دا حق ورکړ شي چې د خپل خوښې او د رضا او د اکثریت و آرا و خپل آینده نظام واقعا چې هغه به اسلامي نظام وي چې دی ولی ټول مسلمانان یو او د اسلام په سر جهاد کوو. نعره تکبیر الله اکبر وټاکو. دا چې دا واقعا دا نظام راوستل، موږ به کوشش کوو چې دنیا په دې قانع کړو چې همدغه تنظیمونه چې اوس همدغه حلقه یې جوړ کړی د جهاد او د اختلافي شکل جوړ کړی، دوی وتوانېدلی شي په آینده کې پس د کفر د نظام او د الحاد د نظام د ړنګېدو نه دوی دا زمام په لاس کې واخلي او زمینه دغته آماده کی چې واقعا بیا د خلکو رایې ته مراجعه وشي او د دې منتخب نظام راسي. دته څه اختلافي نظرونه شته دي چې بعضې تنظیمونه چې هغه کې خپل محاذ ملي اسلامي افغانستان هم پکې شریک دی، موږ وایو که احیانا داسې او حل راسي چې او دشمن حاضر شي چې دا کمونیستي حکومت ړنګ شي او روسان د تو وخت کې یا ثالث شخصیت یا ثالث ډله چې مسلمان او افغان وي دا انتقالی وقت لپاره زمان خلاص بونی سی چه روسان روزی او کمسی حکومت بردنگ بی او پس لاغا پر دیر لند موده که افغانستان مسلمان ملت ده حق ورکل شی چه دوی خپل آینده نظام ده حکومت آینده مشر چه ده جمهوری بوره امیر بولای هر چه سو یا نوم پیجده توی خود انتخاب که اویتا او در تبازه آس حوازی فریدی که حضرت محمد شاه و خانه پاچا آبیا ملای تلال شیرازی اغوالی چه خل سلطنت بیرت الاس تکی الله اکبر الله اکبر الله اکبر آن در شرق او غرب سازشو سره ناکار بوکی نا خبر صحیح خبری نیدی خودی چه تقریبا نجده دو میاشت مخی ماخولت دسر مخامخ خبری بکره آزموج نظریات و سر و نقاط که دیر نجده او هم فکری که موجود هم لیکن دا سلای چه دای با تجربه کار سلای دای پوی سلای دای او عمر هم دا تقاضا کشته باید سلای پوخ سی اما تایور چه ذکر دا وانستان دا مسلمان مجاهد ملت دا خدمت مستر گرده در ایسام آزما پسر دا قضیه هر که دایسی و روس وزی و دا کمیسی حکومت لنگیش و دا افغانستان مجاهد و مهاجر و نور تو افغانستان ملت عام تو دا کمار عذابی دا مسئولیت تا دا حاضرم چه دا قبول کن او دا همه حس وقت الله اکبر الله اکبر او دا همه حس وقت ازونه دا چه بیا در پادشاه پایست را که چنبای هم بیار آسان سلطنت رو کن دابا دا معنی بزر خود در افغانستان مجاهد ملت رو سپارو لکه چه مجور سه کلن مدکه ویره سر انتخابات و سی و خود تر دو حکومت اخوال دو حکومت مشر ملت باید اوٹا کی نکو دا نظریات که زمان دو دو نظریات بیخی سره نجده اوام فکری بون سره نو موج همیش پده اقلی و چه موجو کلیسو چه واقعا کلن وقت که افغانستان سر روس دفاظون و تسلط نا اوزده وی ده کوریاگان و ده ملحد حکومت دلاس نا او باسو او ارس مرا چه زموج زوانان ده جهاد کم شهیدان سی هم دورم مشته گاته ده هم دوره زموج سپین جیره سپین ساره نور زموج ناموز با مانکو ساتر سی داره مشته دیر ده گاته خبره ده بس دیشت زموج اسلامی حکومت را بودو او بلا چه دقا چه زموج روس نمانو خل ملک ده بلچه تسلط هم خل ملک نمانو از موج افغانستان با مستقل آزاد او غیر منسلک چی یعنی پا در و تپلو که با ده نور و کفار و شریک نی خپل اسلامی نظام بچره ای برای تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ده موج اساسی نقطه دی چی ما تاثر اول خوصان ده مهاجرین ورون شخه دا تمنا لرم چه همدغا مغرزین ملحدین مهاجرینو که لاسنه نیسته فتنه آچه ای آزموج انصار ورونو که هم داخل سوی آوی که هم فتنه آچه و والی چه ده انصار و ده مهاجرینو منز که اختلاف پیدا که و خدای دینه که دوی که بدبینه یا دا پیدا که اول زمان خود مهاجین و رون رفتا خواهش ده چه دوی داغشی تر دیر مرتفت اوسی او حتی البسه ده کوشش رو که چه ده مغارز لاست لند که او پرید نجد دی اخپل انصار و رون سره داغش چه لکه چه صدر اسلام که رویه های که او انصار و مهاجین و داغش روید ده سره اوسی اینم داغش چه اینم داغش زمان خواهش زمون ده انصار و رون چه خده چه دوی هم کوشش وکړي لکه چې تر اوسه کړی او موږ ممنون یو چې دا زموږ مهاجر ورونو ته یې پناه ورکړی او د دوی عزت و آب او ناموس یې ساتلی دی. بیا هم د پاکستان د حکومت او خپله د صدر ضیاءالحق صاحب نه او جنوبي صدراعظم نه د زړه له کومې شکریه کوو چې زموږ ملاتړ یې هم د جهاد په میدان کې کړی دی او زموږ مهاجرینه برده او عزت یې ساتلی. خدای دوی دا بلان وساتي او خدای دوی توفیق ورکړي چې موږ سره همیش په خپل مناسبات همدا حالت وساتي او نور موږ سره ښېګڼه لا پسې زیات کړي او خدای دې موږ ته ډېر تر زر تر زره توفیق راکړي چې اسلامي ملک افغانستان آزاد کړو یا اسلامي نظام پکې راولو. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله اکبر.